Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Κάθε μέρα, ακριβώς στις 2, είναι η καθημερινή μας τηλεοπτική εκπομπή για τα ζώδια, την τέχνη, το ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως για τα ζώδια. Και τις σχέσεις. Και το πώς οι σχέσεις βασίζονται στα ζώδια. Θα τα πούμε αναλυτικά, γιατί θα τα πούμε αναλυτικά μετά τις καλησπέρες. Τα πρώτα σχόλια. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε είστε στο ραδιόφωνο του The Press Project, είτε μας ακούτε από κάποιο podcast. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Ξέρετε όμως ότι θα το καλύψουμε. Θα πάμε μέχρι τις 3 και 10. Σε αυτά ελπίζω να μην υπάρχει παράπονο. Και ξεκινάμε με τα σχόλια. Πρώτη φορά ζωντανά ο Άλεξ, είμαι πολύ χαρούμενος, τόσο που πώς στέλνω κανένα λεφτό, πώς στέλνετε λεφτά, το δολαριάκι, και μέσω της πλατφόρμας του The Press Project κάνουμε και καμπάνια αυτές τις μέρες και σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη και την στήριξη και την αναγνώριση όλων όσων κάνουμε, ξέρω εγώ, τη φετινή σεζόν και το προηγούμενο διάστημα. Να περάσουμε λίγο στα ουσιαστικά, Θάνο. Το βρήκε το δρόμο ο Άλεξ. Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Έλα ρε Θάνο τώρα με τα άλλα. Κεφαλονιά. Και ναι, θα ξεκινήσουμε με τον άνθρωπο που πλήρωσε μετά, 22 ευρώ. Ναι, αν μπορεί ο Βασίλης ο Μύτικας να δυναμώσει λίγο τα ακουστικά μου, παρακαλώ, θα ήθελα. Βεβαίως. Ευχαριστώ τον Βασίλη Μύτικα. Έχουμε from a member. Μια ερώτηση στον κύριο Πουλή, αλλά και ο Θάνος ειδικεύεται στα ζώδια. Είμαι Ταύρος, είναι κρυός. Μήπως σήμερα ταιριάζουμε? Λοιπόν, όχι. Θα το πάρουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η σχέση ανάμεσα στον κρυό, που είναι έτσι πιο παρορμητικός, πιο αυθόρμητος με τον Ταύρο, που είναι αισθησιακός μεν, αλλά πιο αργός στις αποφάσεις του, είναι απρόβλεπτη. Γιατί διαφέρουν οι ανάγκες. Δηλαδή, κοίταξε να δεις τώρα. Εσύ ερωτεύεσαι με πάθος, λειτουργείς πιο παραορμητικά, δεν σε νοιάζουν οι συνέπειες, θες να ακολουθείς τις επιθυμίες της στιγμής. Ενώ από την άλλη, το τέρι σου, ας πούμε, ή ο άνθρωπος που θα ήθελες να προσεγγίσεις, έχει αυτή τη γλυκύτητα, τον αισθησιασμό, τη σιγουριά που εκπέμπει το ζώδιό του. Καταλάβατε. Δηλαδή, το γλυκό σου, το ταυράκι, χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, είναι υπεύθυνο, λογικό, είναι πρακτικό. Κατάλαβες, ενώ έχει και την επιφύλαξη και την αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή είναι πιο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, να το πας εκεί. Πείσμα, επιμονή, ζήλιας. Αυτό, ο Ταύρος δεν δέχεται τις αρχηγικές σου τάσεις. Αυτό θέλω να πω, και τους εγωισμούς. Δηλαδή κοντρολάρει αυτή τη διάθεσή σου που είναι κάπως εκρηκτική και μπορεί να σε ηρεμεί. Όταν σε πιάνουν τα νεύρα σου, το Θάνο δεν μπορείς να τον ηρεμήσεις με τίποτα. Τώρα με χτύπαγε. Αλλά δεν μπορεί να δεχτεί την ανεξαρτησία της φύσης σου. Αυτά θέλω να πω. Τώρα πρόχειρα τα λέω. Καταλαβαίνετε, είναι μια τοποθέτηση κάπως βιαστική. Αλλά πάρα πολύ σωστά είπε ο Γιάννης εδώ ότι... Πρώτα πληρώνουμε και ύστερα ρωτάμε. Εγώ που ρώτησα τσάμπα τον αστρολογικό χάρτη της ΑΔΑΕ, πάτωσα. Έχεις δίκιο, Γιάννη, πράγματι. Ο τρόπος για να ακούγονται, για να ακούγεται η φωνή σας, είναι να μας τα σκάτε. Οπα. Δεν ξέρω αν ήταν καλή ιδέα, γιατί γράφουν στα σχόλια, Κωνσταντίνε, ότι αν έλεγες όχι, ο αλφα member θα έβαζε και αύριο λεφτά για να ρωτήσει. Και τώρα του απάντησες. Δηλαδή, χάσαμε την αυριανή δωρεά. Όχι, θα βάλουν άλλη ρε εσύ. Εμείς βασιζόμαστε σε αυτό. Είναι λίγα από πολλούς. Πάρτε τηλέφωνο το Χαϊκάλι. Εντάξει τώρα. Τι να μας πει. Ερασιτέχνης τώρα. Άλλοι το κάνουν χρόνια εδώ πέρα αυτό. Εντάξει. 1,5 μήνα στο στρατό. Ευθύμης αισθάνεται πως πέρασαν 2 χρόνια. Καλησπέρα, μωρέ. Έλα ρε Ευθύμη. Καλησπέρα στους φρουρούς της πατρίδας μας. Κοιτάξτε. Είναι δύσκολο ο πρώτος 1,5 μήνας, αλλά μετά τα υπόλοιπα 10 χρόνια στο στρατό θα περάσουν χωρίς να το καταλάβεις. Ευθύμη, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Γιατί 10 χρόνια. Γιατί 10 χρόνια. Τόσο θα του φανεί. Πάει, ξεπουλήθηκε, λέει ο άλλος. Εντάξει, ξεπουλήθηκε. Έγινα όντως εξπέρ στα ζώδια. Πραγματικά, παιδιά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα το ζωδιακό. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να μάθετε, είμαι εδώ. Τα λέμε όλα. Είναι το site στο οποίο κανένα ζώδιο δεν αδικείται, κανένα ζώδιο δεν μένει παραπονεμένο. Αυτό να ξέρετε. Κάποιοι διαβάζουν στον ελεύθερο χρόνο τους και μαθαίνουν νέα πράγματα. Διαβίου μάθηση. Καταλαβαίνω γιατί σας φαίνεται περίεργο. Ο Κωνσταντίνος έγραφε για διηγήματα. Τα διηγήματα δεν έχουν σχέση με αυτά που λέει. Και είναι και πολύ ωραία, θέλω να πω, αυτά που έχω διαβάσει. Και το βιβλίο είναι αυτό. Η Ουγιά και το Ποτήρι. Εκδόσεις Μελάνη. Τσακιστείτε, πάρτε το. Βεβαίως. Πολύ ωραίο για δώρο. Mm-hmm. Δώρα. Ούτε πολύ ακριβό, ούτε πολύ φτηνό. Τόσο που να μπορείτε, αλλά να μην είναι και ξεφτύλα να σπουν. Εντάξει, ρε φίλε, αυτό έφερες. Mm. Είναι ακριβώς το σωστό, στη σωστή κλίμακα για δωράκι εξουσιανιάτικο. Όπου πας, παίρνεις 6-7 και παπ, θεία, πάρε κουλιά και το ποτήρι. Φίλοι, συμφοιτητές, σύντροφοι, στην ίδια πολιτική ομάδα, στην ίδια θρησκευτική αίρεση, βασανίζεται, ξέρω εγώ, αθώους, κάτι, σε κάποια σέχτα εκεί πέρα που βρίσκεστε, μπορείτε πάντα να πάρετε ένα δώρο το βιβλίο μου. Θάνο Καμίλαλη, πώς θα σου φαινόταν αν σχολιάζαμε και λίγο πολιτική? Α, ναι, υπάρχει και αυτό. Ναι. Λοιπόν, και μας δίνει και την πάσα η Μαλού στο chat. Τι πες ρε Μαλού? Καλησπέρα στους φοβισμένους μπάτσους. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή, η Μαλού το λέει, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, δεν υιοθετώ. Λοιπόν, είχαμε δύο υποθέσεις εγκληματικότητας στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, τις προηγούμενες μέρες. Η μία είναι μια ληστεία στη Ρόλεξ και η άλλη είναι μια δολοφονία σε καφετέρια στη Νέα Σμύρνη. Στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, αν έχω καταλάβει καλά. Και συνήθως δεν ασχολούμαστε με αυτά, δηλαδή ένα αστυνομικό δελτίο, αλλά οι πολιτικές αντιδράσεις που προκαλούνται αναγκαστικά μας ενδιαφέρουν. Μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, στον Sky. Και οι δημοσιογράφοι τον ανέκριναν. Φέρθηκαν σκληρά. Έχει τον Δημήτρη Οικονόμου από τη μία και τον Άκη Παυλόπουλο από την άλλη, που ζητούν απαντήσεις από τον Υπουργό πιεστικά, να Προστασίας πούμε, ζητούν τις απαντήσεις, Πολίτη. Δεν να βάλουμε πρώτα το βίντεο. Λοιπόν, αν μπορεί το control, παρακαλώ, να βάλει το βίντεο να παίξει και εμείς θα σχολιάσουμε μετά. Πάμε στο θέμα της παρουσίας αστυνομίας. Mm-hmm. Έχω ζητήσει από την αστυνομία να ξεπεράσει κάθε είδους φοβικό σύνδρομο και να ενισχύσει. Υπάρχει την δηλαδή το φοβικό σύνδρομο? Παρουσία της παντού. Υπάρχει. Υπήρξε, ναι, υπήρξε. Υπήρξε. Υπήρξε. Υπήρξε. Πότε υπήρξε, μετά από κάποια περιστατικά, μετά από πότε? Ύστερα από το περιστατικό, ύστερα από το γνωστό περιστατικό της Νέας Σμύρνης, υπήρξε. Μάλιστα. Είναι πραγματικότητα. Άρα αποσύρθηκε η αστυνομία, και θα πρέπει αυτό να ξεπεραστεί. Μόνοι, δηλαδή μόνοι τους αποσύρθηκαν? Όχι. Είχαν εντολή να πάνε σε περιπολίες και δεν πήγαιναν? Ο Υπουργός Προστασίας. Μα να το καταλάβουμε, κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε πολύ. Μα αφήστε με να σας πω. Μα δεν απαντάτε σε συγκεκριμένο όμως και θα το διευκρινίσετε, παρακαλώ. Κάνετε λάθος. Λέτε ότι λάθος. Επέδειξε, ανέπτυξε ένα φοβικό σύνδρομο η αστυνομία. 21 αστυνομικούς, 21 αστυνομικούς περισσότερους, ναι, έχω στείλει στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Σμύρνης τους 16 μήνες. Το βράδυ της Κυριακής πώς ήταν σε περιπολία? Είναι αδιαμφισβήτητα στοιχεία. Το βράδυ της Κυριακής, κύριε Υπουργέ, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, της Κυριακής, πώς ήταν σε περιπολία? Το βράδυ της Κυριακής όφιλε να βρίσκεται εκεί πέρα η περιπολία της Δίας. Ήταν. Έκανα συγκεκριμένο έλεγχο και έχω ζητήσει από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα. Για να αντιμετωπιστεί κάθε πρόβλημα έλλειψης τέτοιου είδους αστυνόμευσης ήταν, στην περιοχή. Ήταν ή δεν ήταν? Άρα δεν ήταν. Φέρει... Δεν ήταν προφανώς. Κύριε, ακούστε σας παρακαλώ. Έχω ζητήσει, είπε ο κύριος Υπουργός, από την αστυνομία να ξεπεράσει κάθε φοβικό σύνδρομο. Και λες, αυτό το φοβικό σύνδρομο εκφράζεται πάντα? Δηλαδή, έχετε δει αστυνομικούς να φοβούνται στις πορείες, να έχουν φοβικά σύνδρομα απέναντι σε διαδηλωτές? Εγώ βλέπω ότι μια χαρά και τους ψεκάζουν και τους πετάνε τα δακρυγόνα και τους κυνηγάει η άβρα και τους δέρνουν και στο σωρό τους συλλαμβάνουν. Δεν βλέπω κανένα φοβικό σύνδρομο στις διαδηλώσεις. Έχετε δει κάποιο φοβικό σύνδρομο όταν υπάρχει ένας Ρωμά που κάνει μία κλοπή και ξεκινάει μία καταδίωξη αλλά Hollywood που καταλήγει σε ένα πυροβολημένο στο κεφάλι από σφαίρα αστυνομικού? Εγώ δεν είδα φοβικό σύνδρομο των αστυνομικών που ήταν στο πρατήριο και ενώ ο ιδιοκτήτης τους είπε, ο υπάλληλος έχοντας μιλήσει με τον ιδιοκτήτη τους είπε «Δεν θέλουμε». Δηλαδή όταν να κάνουμε κάτι, αν το συλλάβετε αφήστε τον ελεύθερο Αυτοί επέδειξαν το ζήλο που επέδειξαν. Εκεί δεν είδα φοβικό σύνδρομο. Τα φοβικά σύνδρομα βγαίνουν σε συγκεκριμένες υποθέσεις για την Ελλάς που έχουμε να κάνουμε με την εγκληματικότητα, με τη δουλειά τους. Πολύ απλά, με τη δουλειά τους. Και στις εξιχνιάσεις βγαίνουν φοβικά σύνδρομα, θέλω να πω. Και έγινε ένα σημείο που λέει ο Θεοδωρικάκος, εννοείται πως δεν θα σταματήσουν οι έρευνες. Όταν έχουμε δολοφονία, δεν σταματάνε οι έρευνες. Και σκέφτεσαι, στον Καραϊβάζ, ρε παιδιά, έχει σταματήσει η έρευνα ή όχι? Εν τω μεταξύ, το καλύτερο είναι ότι υποτίθεται ότι του μιλάνε πολύ αυστηρά. Αυτό που έλεγε και ο Θάνος εκεί πέρα, ότι έχουμε δημοσιογράφους που τον έχουν βάλει κάτω, τον πιέζουν, του λέει δεν απαντάτε, και λέει αυτός δεν με αφήνετε να μιλήσω. Και αν παρατηρήσεις τι του λένε την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, του λένε ότι η αστυνομία έχει δεχτεί επίθεση, του τα βγάζουν με το τσιγκέλι κιόλας, του ζητάνε να τα πει. Ότι πότε, μήπως με κάτι που έχει συμβεί με τη Νέα Σμύρνη. Α, και τι έγινε μετά, μήπως έχει αποσυρθεί η αστυνομία? Πριν 1,5 χρόνο η Νέα Σμύρνη. Δηλαδή πέρασε γρήγορα ο χρόνος λόγω COVID. Για άλλους γρήγορα, για άλλους αργά, τέλος πάντων. Μοιάζει μακρινή αυτή η εποχή. Πριν 1,5 χρόνο έγινε η Νέα Σμύρνη. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Γιατί πήγανε και με τον Τεζάρη, τον δημοσιογράφο, σε άλλο σημείο της εκπομπής να υπονοήσουν ότι αυτό που φταίει είναι ότι η αστυνομία αποσύρθηκε μετά τις διαδηλώσεις ενάντια στην αστυνομοκρατία μέσα στην καραντίνα, τότε που δέρναν στις πλατείες, και γι' αυτό έχουμε την εγκληματικότητα που έχουμε. Οπότε ποιοι φταίνε? Οι διαδηλωτές κατά της αστυνομοκρατίας. Που όντως αποσύρθηκε η αστυνομία και μαζεύτηκε για ένα διάστημα μέσα στην καραντίνα. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικός ο ρόλος του «δέρνω κόσμο, πολίτες ανελέητα» και διαφορετικό το «κάνω τη δουλειά μου και κυνηγάω το έγκλημα». Καταρχάς, το έγκλημα δεν θα το κυνηγήσουν. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και εγώ θα μου λέγανε «πέφτουν πυροβολισμοί στην πλατεία». Θα κοιτούσα το ρολόι μου. Τι ώρα είναι, ξέρω εγώ? 2:27. Θα περίμενα να πάει 4 και μετά θα περπατούσα σιγά σιγά προς την πλατεία. Αυτό ξέρουμε ότι το κάνει η αστυνομία. Δεν με πειράζει. Δεν επηρεάζει. Αλλά μη μας πουλάτε τρέλα τώρα για τη φοβική αστυνομία. Έχουμε μια αστυνομία η οποία δεν φοβάται ούτε όταν πυροβολεί και σκοτώνει αθώους. Μη μας λέτε ότι φοβούνται. Δεν φοβούνται ούτε όταν πυροβολούν άοπλους και κανείς δεν τους ζητάει τα ρέστα. Εξακολουθούν όλοι αυτοί να είναι στο δρόμο και να περιπολούν. Οι δολοφόνοι του Σαμπάνη δεν είναι ότι παίρνουν το επίδομα. Είναι ότι πήγε του συνεχάρι και ήταν στο δρόμο από την επόμενη μέρα. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε τι θα γίνει με τον αστυνομικό. Αλλά προσέξτε, το ζήτημα είναι ότι δεν φοβούνται ποτέ. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό, γιατί εμφανίζονται να κάνουν εκεί πέρα πολύ επιθετικές ερωτήσεις, και οι ερωτήσεις όχι επιθετικές δεν είναι. Στην πραγματικότητα, αν παρατηρήσει κανείς ποιο είναι το περιεχόμενο, ποιο είναι πασούλες, το σκεπτικό αυτών των ερωτήσεων, είναι πασάρες. Δηλαδή, του βάζεις με το ζόρι στο στόμα ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε και συγνώμη από την αστυνομία, που ακριβώς επειδή δεν φοβάται, φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο στη Νέα Σμύρνη. Γιατί αυτό συνέβη. Επειδή η αστυνομία δεν φοβάται, πήγε και τσάκισε στο ξύλο έναν πολίτη και έτυχε να υπάρχει βίντεο και να αποκαλυφθεί ότι η αστυνομία και μαζί η Καθημερινή έλεγε ψέματα ότι δέχθηκε επίθεση η αστυνομία. Οπότε το πρόβλημα της αστυνομίας είναι ακριβώς ότι δεν φοβάται. Η αστυνομία θα έπρεπε να φοβάται. Και πάλι η αστυνομία πάει θα έπρεπε, συγγνώμη, θα είναι μόνο αυτό και κλείνω. Η αστυνομία θα έπρεπε να ελέγχεται και να έχουν τον φόβο ότι θα υποστούν συνέπειες όταν παραβιάζουν τον νόμο. Δεν τον έχουν και δεν θα έπρεπε να μην τον έχουν. Συγγνώμη, Θανό. Ναι, και μάλιστα λέει ότι υπήρχε μία περιπολία αδείας που θα έπρεπε να είναι σε αυτό το σημείο και δεν ήτανε. Και κάνεις μία εικόνα για το που ήταν η Δίας, γνωστή αλυσίδα καταστημάτων κλπ. Συγγνώμη, αξιολογική κρίση εδώ πέρα. Αξιολογική κρίση για τους καφέδες. Ότι ναι. Αρκετά καλή. Ναι, και για τους καφέδες, και πειράζουν στο στομάχι δηλαδή. Παιδιά, κάντε βόλτες. Όλη μέρα καφέ. Ναι, δεν γίνεται. Και μετά πάει το ζήτημα στο κλασικό πολιτικό θέμα, ότι πώς λύνεται η εγκληματικότητα με περισσότερες προσλήψεις αστυνομικών. Και κάθε σκέψη, κάτσε ρε φίλε, πόσους πια. Είναι ο Θεοδωρικάκος που λέει και άλλους 120 δίας θα βάλουμε. και 21 αστυνομικοί πήγαν στη Νέα Σμύρνη και τις προάλλες ήταν ότι άλλοι 500 πηγαίνουν στα αστυνομικά τμήματα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αστυνομικούς σε ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Στην Ευρώπη. Και λες πόσους πια. Δεν γίνεται αυτό να είναι. Είναι το μόνιμο πολιτικό χαρτί. Ότι παιδιά εμείς δεν φοβόμαστε, θα προσλάβουμε κι άλλους. Θα βάλουμε κι άλλους εκεί πέρα. Σε ποια στιγμή ακριβώς όταν δεν έχει ακουστεί αυτό, όταν δεν πιάνει αυτό το πράγμα. Λες, μάλλον δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μάλλον υπάρχουν εσωτερικά ζητήματα. Μάλλον δεν κάνουν τη δουλειά τους ήδη υπάρχοντες. Δηλαδή έχουμε υπερβολικά πολλούς. Μας έχει πρίξει για την εγκληματικότητα κλπ. Και βλέπουμε δολοφονίες και μαφιόζικα χτυπήματα στο κέντρο της Αθήνας. Που έχει ξαναγίνει, δεν είναι μεμονωμένο προστατικό. Προσπαθείς από τη μία πλευρά να το δικαιολογήσεις. Θυμόμαστε τον Πορτοσάλτη να λέει ότι ξέρουν σημάδι αυτοί. Μην ασχολείστε. Ξέρουν σημάδι. Δεν θα πάρει καμία εξάρτηση. Τι λέμε. Το Χρυσοχοίδη το θυμάστε να λέει ότι δεν προσμετρούνται αυτοί στην εγκληματικότητα. Είναι ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που γίνονται ανά κάποιες περιόδους. Εντάξει. Και εμείς να κάνουμε, τους αφήνουμε να ξεκληρίζονται εκεί πέρα. Και δεν είναι αυτά τα προβλήματα εγκληματικότητας. Ναι, μπορεί να μην είναι, αλλά. Ούτε το ότι απλά ο κόσμος βλέπει σταθμευμένους αστυνομικούς σε κάθε γωνία ή μηχανές να περνάνε από εδώ και από εκεί λύνει το θέμα της εγκληματικότητας που πάντα ξεχυλώνεται ανάλογα την περίπτωση. Ξεχυλώνεται. Υπάρχει το έγκλημα, υπάρχει μια αστυνομία που έχει συγκεκριμένα τα ανακλαστικά απέναντι στο έγκλημα και όλα τα υπόλοιπα είναι λαϊκισμός. Κάπως πρέπει να χρησιμοποιείτε σωστά αυτή τη λέξη. Είναι λαϊκισμός να λες θα πατάξω το έγκλημα με αυτή την Ελλάδα και λοιπά και με περισσότερους αστυνομικούς. Είναι όπως λες στο ποινικό λαϊκισμό ότι θα πατάξω το έγκλημα με βαρύτερες ποινές. Δεν πιάνει. Είναι πιο καλή σύνδεση της φτώχειας με το έγκλημα εντωμεταξύ σε ληστείες, κλοπές και λοιπά. Είναι παράλληλη πραγματικότητα. Εγώ έλεγα στο Θάνο ότι αυτοί μας βάζουν να τσακωνόμαστε στα οικογενειακά τραπέζια. Διότι εσύ ξεκινάς τώρα αυτή τη συζήτηση και έχεις στο νου σου το απίστευτο ανθρώπινο σκάνδαλο της δολοφονίας ενός 16χρονου παιδιού για 20 ευρώ και το γεγονός ότι η αστυνομία πάντοτε χέρι προστασίας και προσέξτε άμεσα. Δεν είναι καν ότι θα περιμένουμε τη δίκη, όπως συνέβη με το ΖΑΚ, ας πούμε. Φρόντισαν να περάσουν κάποια χρόνια, να απομακρυνθούμε από το γεγονός. Αυτό τους βοηθάει. Δεν είναι καν αυτό. Είναι ότι είναι μια παράλληλη πραγματικότητα. Mm-hmm. Όπου εσύ σκέφτεσαι ότι την επόμενη μέρα το πρωί γλύφανε τους μπάτσους, δίνοντάς τους χαρτζιλίκι για να τους πούνε μπράβο που είναι φωνιάδες αθώων. Και την ίδια στιγμή ο άλλος βγαίνει και λέει: μα δεν μπορεί η αστυνομία να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί, είναι φοβισμένοι. Και λες, αν δεν ήταν φοβισμένοι, δηλαδή τι θα κάνουν. Τώρα πυροβολούν 16χρονα. Έτσι και ξεφοβηθούν, τι ακριβώς. Μωρά τη κούνια θα πυροβολούν, δηλαδή όταν θα τους περάσει αυτός ο φόβος που έχουν σύνδρομο και είναι φοβισμένοι αυτοί οι μπάτσοι. Τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν, δηλαδή, για να πούμε ότι δεν είναι φοβισμένοι. Εν τω μεταξύ, το 600 θεωρητικά γι' αυτό δόθηκε. Δηλαδή, το επιχείρημα για να δοθεί στους αστυνομικούς και όχι σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και γιατί συγκεκριμένη ομάδα ήταν για τη συμβολή τους στην πάταξη της εγκληματικότητας. Τους επιβράβευσε η πολιτεία. Και τρεις μέρες μετά διαβάζουμε ότι έχουν φοβικό σύνδρομο από τον ίδιο τον αρμόδιο υπουργό. Εδώ πέρα, δηλαδή, είναι και δικό του θέμα να το λύσουν μεταξύ του το ότι του συκοφάντει ο υπουργό του. Γιατί η προστασία του πολίτη υπουργό δεν είναι. Ο Θοδωρικάκος είναι κάτι άλλο. Α το λύσουν μόνοι του. Αλλά δεν γίνεται τη μία φορά να του επιβραβεύει η πολιτεία με πόσα food pass είναι αυτά. Πολλά food pass. Πάρε food pass να έχει, να περάσει γιορτέ, να έχουμε τον άλλον πάει σπίτι του και μετά να βγαίνει και να μου τα γυρνά από την άλλη πλευρά. Είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση και το βασικό είναι ότι είναι παράλληλη πραγματικότητα. Είναι ένα άλλο σύμπαν. Είναι ένα σύμπαν στο οποίο οι αστυνομικοί έχουν δεμένα χέρια, είναι φοβισμένοι και λες πώς προκύπτει αυτό ρε παιδιά. Αυτοί εγκληματούν. Εμείς πηγαίνουμε σε πορείες και το θεωρούμε δεδομένο ότι η αστυνομία χτυπάει τις πορείες χωρίς λόγο και αιτία. Δεν είναι. Δεν είναι. Αυτό είναι μια αστυνομία η οποία δεν φοβάται. Αυτό συμβαίνει. Απλώς, προκειμένου να έχουν αστυνομία η οποία θα καταστέλει βάρβαρα, θέλουν να συντηρούν αυτόν τον νόμο, ότι είναι το ακραίο έγκλημα. Ξέρετε, να σας πω κάτι για το ακραίο έγκλημα. Έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Αν θέλετε να πολεμήσει η αστυνομία το οργανωμένο έγκλημα, καταργήστε την. Θα είναι μεγαλύτερη η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος χωρίς αστυνομία, γιατί αυτή τη στιγμή η αστυνομία συμμετέχει στο οργανωμένο έγκλημα. Οργανωμένο έγκλημα είναι έγκλημα το οποίο περιλαμβάνει την αστυνομία. Αν δεν το έχετε καταλάβει, δείτε τις σχετικές υποθέσεις για να αντιληφθείτε ότι τα κυκλώματα αυτά του εγκλήματος είναι κυκλώματα εγκλήματος που συμβαίνουν πάντοτε, που λειτουργούν σε συνεργασία με την αστυνομία. Συνεπώς, μην πουλάμε τρέλα τώρα μεταξύ μας. Δημόσια είναι αυτά, δεν είναι καμιά φοβερή αποκάλυψη. Η υπόθεση της Greek Mafia, για παράδειγμα, η δίκη που εκδικάζεται. Θα πει κάποιος εδώ, καλά, ρε, συμμετέχουν όλοι. Όχι. Ποτέ δεν λέμε ότι συμμετέχουν όλοι. Και στο 600 πάλι λέγαμε υπάρχει και ο καλός αστυνομικός που βγάζει ταυτότητες κλπ. Αλλά κεντρικά, αν υπάρχει αυτό το φοβικό σύνδρομο, είναι πολύ πιθανό να σημαίνει και διάφορα άλλα ζητήματα. Να κάνουμε τώρα. Είναι πιο χρήσιμο να υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι και οι κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας μέσα στην Ελλάς, ώστε να μην γίνεται αυτή η συνεργασία, που γίνεται πλημελώς αυτή τη στιγμή μέσω των ιστορικών υποθέσεων, των αδιάφθορων και δεν ξέρω εγώ τι, και άλλο το να προσλάβουμε. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι στις μεγάλες υποθέσεις έχουμε και αυτό. Και σε σημείο που ψάχνουμε να δούμε τώρα για το αν η Greek Mafia συνδέεται με την υπόθεση της Ηλιούπολης και εμφανίζεται ένα πρόσωπο που είναι κοινό, αυτή η Μαρίνα που είναι η ιδιοκτήτρια του Μπάρτς Κεραμικό, και προσπαθούμε να δούμε πού φτάνουν αυτές οι υποθέσεις. Γι' αυτό λέγεται, μάλιστα το γράφει, έχει ευσύνη σήμερα ρεπορτάζ, η δίκη για την Greek Mafia ή η Greek Police Mafia. Δεν είναι παράλογο μετά από την υποστήριξη να μπαίνει και στον τίτλο της υπόθεσης. Για αυτό τη σύνδεση και λοιπά που λέμε, αν δεν έχετε δει την ειδική εκπομπή, συνεχίζονται οι απολογίες, απολογείται και ο κατηγόριο μέσα αστυνομικό στην Ηλιούπολη, αλλά το έχουμε πιάσει συνολικά στην ειδική τηλεοπτική εκπομπή για την υπόθεση trafficking στην Ηλιούπολη, και να δείτε τι. Και θα συνεχίσουμε και όλα, θα επανέλθουμε, βίντεο, θα επανέλθουμε σε αυτό. Μας γράφει αναθεματισμένος εδώ πέρα, δείχνουν ότι τον κολλάνε στη γωνία μέχρι να πει ότι οι αστυνομικοί είναι λίγοι. Αυτό είναι το. Ναι, αυτό είναι το κόλπο. Ή να τα ρίξει για διαδηλωτές, ένα από τα δύο. Και πραγματικά αυτό έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβει κανείς, γιατί είναι φοβερό το πόσο πονηρά γίνεται αυτό. Πώς είναι κόντρα ρόλος. Είναι κάποιος που από τη μέση και πάνω κοιτάζει αμέριμνος, από τη μέση και κάτω χορεύει. Είναι διπλό το παιχνίδι. Δηλαδή, σου παριστάνει ο άλλος τον θυμωμένο, πιέζει τον υπουργό και εντωμεταξύ του δίνει μια πάσα που λέει αυτό που θα ήθελε να πει το Υπουργείο στα μεγαλύτερα του όνειρα. Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε και άλλους μπάτσους, και μπάτσους πιο απελευθερωμένους. Δηλαδή, έχετε δει τώρα που σκοτώνουν κόσμο και με λογαριασμό δεν δίνουν? Θέλουμε να είναι πιο απελευθερωμένοι. Τώρα, πώς θα είναι πιο απελευθερωμένοι αυτοί? Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, αν δεν τους φτάνουν αυτά που κάνουν τώρα, που οι βασανισμοί. Προσέξτε, είχαμε περιστατικό που προπυλακίστηκε αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος, ο Βαρουφάκης, έξω από τη Βουλή. Αναγνώρισαν ότι βεβαίως είχε συμβεί αυτό, γιατί είχε συμβεί μπροστά σε μάρτυρες, και το έλεγε, το κατήγγελε αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος. Και η αστυνομία απαντούσε: δίκιο έχετε, συνέβη, αλλά δεν ξέρουμε ποιος το έκανε, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε αυτήν την αστυνομία, που δεν φοβάται τον αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος για να τον βρήσει χυδαία, και σε άλλες περιπτώσεις και όλα έχουν επεξηγήσει προξίδια και όλα, και με τον και με το Κουκουέ. Νομίζω Κουτσούμπας και ποιος ήταν ακόμα στην πορεία για 17 Νοέμβρη. Κουτσούμπας Παφίλης είναι τότε. Παφίλης, μπράβο. Μπράβο. Και με αυτούς είχε συμβεί, και με την Σακοράφα και με τον Κρήτονα τον Αρσένη είχε συμβεί. Δεν κολώνουν πουθενά αυτοί οι άνθρωποι. Το να λες δηλαδή ότι μπροστά σε αυτή τη συμπεριφορά της αστυνομίας, που ξεκινάει από το ότι δεν υπολογίζουν κανέναν, συλλαμβάνουν δικηγόρους και λένε οι άνθρωποι, προφανώς απέναντι σε κανέναν δεν έχει το δικαίωμα να αυθαιρετεί η αστυνομία. Την ώρα που το κάνει σε δικηγόρους που είναι εκεί και επιδεικνύουν τη δικηγορική τους ταυτότητα, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο μεγαλύτερο είναι το θράσος σε σχέση με τις δυνατότητες ενός δικηγόρου να υπερασπιστεί εκείνη τη στιγμή τον εαυτό του και την νομιμότητα. Αυτό λέμε. Το ίδιο ισχύει και με τον βουλευτή. Δεν έχει μεγαλύτερα δικαιώματα στο να μην τον σαπακιάζουν στο ξύλο. Όχι, αλλά δηλώνει μια περιφρόνηση για τους θεσμούς. Γι' αυτό πάντα αναφέρονται έξτρα η δικηγορική ιδιότητα, η δημοσιογραφική ιδιότητα, η πολιτική ιδιότητα. Ναι, και λες ότι απέναντι σε αυτούς τώρα που σταθερά κάνουν αυτό το πράγμα, το οποίο κορυφώνεται σε δολοφονικές επιθέσεις, Και ακόμη και για αυτές δεν απολογούνται. Δηλαδή χρειάστηκε ο άλλος να βγάλει το πιστόλι και να πυροβολήσει έτσι. Είχαν κοροϊδέψει τα πιτσιρίκια, ξέρω εγώ τι έγινε, διαπληκτίστηκαν, ας πούμε, και άλλος έβγαλε το πιστόλι και πυροβόλησε. Αυτός έχει πάει φυλακή. Στου Ζακ δεν πήγανε φυλακή, παιδιά. Και λέμε τώρα ότι φοβούνται. Που και φόνο να κάνεις, πάλι λάδι θα βγεις. Καλά, προφανώς δεν έχει να κάνει με το ένα με το άλλο. Φόβος είναι απέναντι στην ληστεία, στον κίνδυνο, στο να κάνεις τη δουλειά για την οποία απολαμβάνεις όλη αυτή την αποδοχή. Είναι η κοινή εντύπωση που έχει πάρα πολλοί κόσμος περί ληστείας. Ότι άμα πάρεις για ληστεία, δεν είναι ότι θα σκάσουν από κάτω όλες οι μηχανές, δίας, τι έγινε, θα τον πιάσουμε κλπ. Θα έρθουν μετά. Η Μαρία Πατσίδου είναι που λέτε, μια βουλευτή του Μέρα που τη είχαν μαυρίσει το μάτι. Ναι, η αγκονιά στο μάτι είχε φάει, ναι. Κυρία Πατσίδη. Είχε βγει και ήταν και φωτογραφία κλπ. Μαυρισμένο και τέτοια. Λοιπόν, επόμενο level να δώσουν όπλα στην οδός, γράφει Ευθύμης. Δεν ξέρω, έχει και μια δόση σοβαρότητας αυτό, γιατί εδώ εξόπλισαν τη δημοτική αστυνομία. Είναι στο νομοσχέδιο που ήταν το 600, πέρασε κάτω από τη συζήτηση που έγινε για το 600, αλλά νομοσχέδιο Βορύδη για δημοτική αστυνομία σημαίνει εξοπλισμός της δημοτικής αστυνομίας. Βήμα με το βήμα πάμε προς τα εκεί, όπως υπάρχει στρατιωτικοποίηση γενικότερα της αστυνομίας. Και λες πόσο έχει αλλάξει, για να το κλείσουμε, ο προσανατολισμός. Γιατί όλο και λιγότερο έχουμε την αίσθηση ότι ο στόχος είναι το έγκλημα και όλο και περισσότερο ότι ο στόχος είναι η καταστολή των λαϊκών διαδηλώσεων και του εσωτερικού εχθρού. Και υπάρχουν δυστυχώς πολλά γεγονότα και δηλώσεις, ακόμα και αυτοί με το φοβικό σύνδρομο, που δείχνουν αυτή την αλλαγή προσανατολισμού. Θυμάστε, π.χ. στα Εξάρχεια, που είχαν πάει οι κάτοικοι να διαμαρτυρηθούν στην Καλλιδρομίου και είπε ο διοικητής, όπως μετέφεραν οι ίδιοι, ότι στόχος έχουμε εντολές για να πατάξουμε το πολιτικό έγκλημα. Και λένε οι άνθρωποι, τι εννοείται, δεν γίνεται μπορεί ναρκωτικών στη γειτονιά μας. Εμείς γι' αυτό ήρθαμε, να σας ζητήσουμε να κάνετε κάτι. Ναι, αυτό. Ναι, και γενικά δεν υπάρχει πολιτικό έγκλημα. Με βάση την αστυνομία, η κατηγορία του πολιτικού εγκλήματος είναι ανύπαρκτη. Έτσι δεν, εμείς μπορεί να λέμε ότι ξέρετε παιδιά αυτούς τους έχετε στοχοποιήσει για πολιτικούς λόγους. Η πλευρά της αστυνομίας λέει ότι αυτά βεβαίως και δεν συμβαίνουν. Αλίμονο αν λέει η αστυνομία ότι κυνηγάει το πολιτικό έγκλημα. Πρακτικά όμως ξέρουμε ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Ότι καταστέλνουν μόνο διαδηλώσεις και ότι στην εγκληματικότητα είναι απόντες αν δεν είναι παρόντες για τους λάθος λόγους, να το πω ευγενικά. Λοιπόν, Θάνο, είναι παρατέταρτο να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να επιστρέψουμε με άλλο θέμα. Κάνουμε διάλειμμα, δίνουμε την ευκαιρία στον Τάσο να μας προλάβει, γιατί έχει μπει και το έχει ξεκινήσει από την αρχή και μας ζητάει να περιμένουμε 15 λεπτά να μας προλάβει. Δεν θα περιμένουμε 15. Και μπορείτε, όσο θα ακούτε την χαλαρωτική μας μουσικούλα, να φάτε το χαβιάρι σας. Κωνσταντίνε. Πολύ ωραία ιδέα. Πάτε. Χαβιαράκι και σε λίγο χαβιαράκι, πάλι. Χαβιαράκι, φαρμούλα. Και περνάει η παλιό ζωή. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Ελπίζω να φτιάξατε το χαβιαράκι σας. Μας γράφετε εδώ ότι και ο Ταραμάς χαβιάρι είναι. Ναι. Τι καντάνς. Τι κόσμος μπαίνει σε αυτό το τσάτ, ρε παιδί μου. Δεν έχει ένα φίλτρο ταξικό. Γράφει όλος μια χαρά ο Ταραμάς. Θα έκανα και αυτό το τσουτσουτσου όταν... Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Με κοροϊδεύουν στο γραφείο. Α, μας ρωτάνε οι ελεγκτές στα λεωφορεία πως και δεν έχουν ήδη όπλα. Σωστό. Αυτό. Σωστό αυτό το... Έχω διαβάσει στάτους πρόσφατα για την λαθρεπιβίβαση στο μετρό. Που τι λέει, ότι έπρεπε να... Ότι πετούσε και ένα τέτοιο ότι το 60% είναι λαθρεπιβάτες, ότι περιμένουν έτσι στις πόρτες που... Και αυτό, οι πόρτες γι' αυτό μπήκανε. Ότι περιμένουν από πίσω για να χωθούν μέσα, χωρίς στήριο, να περάσει. Και ήταν κλασικό φιλελέδικο στάτους, βιωματικό, το είδα στο μετρό και εγώ ποτέ... Εγώ πάντα περιμένω να περάσω τελευταία στιγμή για να μην περάσει ο μπίπ από πίσω ο λαθρεπιβάτης. Και μου φάνηκε... Μου άρεσαν δύο πράγματα σε αυτό. Πρώτον, ότι αυτό είναι το πρόβλημα που βρίσκεις αυτή τη στιγμή στη χώρα. Ναι. Ένα. Και δύο, ότι είναι ένα αίτημα να παταχθεί η λαθρεπιβίβαση, αλλά δεν είναι ένα αίτημα, δεν συνοδεύεται από ένα αίτημα να είναι πιο φτηνά τα εισιτήρια. Όχι, απλώς να μην μπαίνουν οι φτωχοί. Ναι, είναι να μην μπαίνουν οι φτωχοί και να πάνε φυλακή οι φτωχοί, ας πούμε. Ναι. Ποτέ δεν είναι ένα αίτημα. Ωραία. Άμα όμως. Τι να μην έχουμε φτωχούς. Άμα είναι ένα 60% και πάρετε μέτρα, θα βάλεις και πιο φτηνό το εισιτήριο, αφού προσδοκάς περισσότερα έσοδα, αφού θα πατάξει τη λαθρεπιβίβαση. Είναι ο ορισμός του φιλελέ post. Και εμένα μια φορά έσπευσε κάποιος να μπει. Νομίζω ήταν δύο μαζί κιόλας να μπουν πίσω από μένα και. Ανακουφίστηκα γιατί έτσι όπως το είδα ανησύχησα. Μετά κατάλαβα ότι θέλανε απλώς να μπουν και λέω πες το παιδάκι μου και είχα τρομάξει. Λοιπόν, Θάνο, να μιλήσουμε πρώτα για το food pass και πώς θα πατάξει την ακρίβεια. Να δούμε εκείνο το πολύ ωραίο βίντεο. Να πούμε πρώτα για τον Πρωθυπουργό. Ναι. Το Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι, ναι. Γιατί όλα από εκεί προκύπτει. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Είναι η γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου. Κεντρική γραμμή. Ομή στιγνή λυτή δωρητή απέριτη ακροδεξιούλα. Γιατί είναι ακροδεξία αυτή η επίθεση στους αριστερούς του Χαβιεριού. Και η έκφραση είναι κάπως ακροδεξιά. Και επαναλήφθηκε σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καθώς, όπως υποστήριξε, η κριτική στο Market Pass, Food Pass, στο κουπόνι φαγητού, στο δελτίο τροφίμων, είναι εύκολη από την αριστερά, από αριστερούς του Χαβιαριού και φιλελεύθερους πολυτελείας. Φιλελεύθερος πολυτελείας, ποιος είναι, σε ποιον... Όχι ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκης είναι ένα λαϊκό παιδί, με 1 εκατομμύριο χρέη, επιδότηση για ΙΕΣ. Τι άλλο έχει. Αυτές οι επιδοτήσεις δεν έχουν κάποια προϋπόθεση να μην χρωστάς. Όχι. Για σένα. Δεν ξέρω, το είπα έτσι. Με συγχωρείτε. Δεν γενικά είναι. Έχουν αυτά. Για να πάρεις λεφτά από το κράτος πλέον είναι όλο και πιο δύσκολο. Πρέπει να μην έχεις καν ρύθμιση. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε. Από προσωπική εμπειρία για το παρόν. Το ξέρουμε. Και τις μη λήξη πρόθεσμες μέσα οφειλές. Ναι. Και τις μη λήξη πρόθεσμες. Από προσωπική να το ξεκαθαρίσουμε, όχι επαγγελματική. Ναι. Λοιπόν, και είπε ότι είναι ανάχωμα στην εισαγόμενη ακρίβεια, επιπλέον για επιπόλαιες προσεγγίσεις, ναι, των αριστερών του Χαβιαριού. Αυτό το είχε δηλώσει και ο Σκέρτσος. Και το επιχείρημα εδώ είναι ότι είναι 650 εκατομμύρια και καλύπτεται το. Δεν γίνεται να είναι, λέει, επιδοματική μια πολιτική που αφορά το 85% των οικογενειών, ούτε να θεωρείται προσωρινό ένα μέτρο και να λέγεται προεκλογικό, ενώ είναι για μια έκτακτη κρίση. Βέβαια, το έχεις βάλει εξάμηνο, που είναι στο τελευταίο εξάμηνο των εκλογών. Δηλαδή τελειώνει τον Ιούλιο, είναι Φεβρουάριο με Ιούλιο και Ιούλιο είναι το όριο, η επιλογή, το όριο για να γίνουν εκλογές. Ναι, εντάξει. Το λες και πονηρό. Το λες και πονηρό. Το 85% των οικογενειών το πιάνεις πρώτον, γιατί έχει γίνει ραγδαία φτωχοποίηση των οικογενειών. Δεν είναι κολακευτικό αυτό. Όταν λες θα καλύπτει και τη μεσαία τάξη Και λέει, βάλαμε όριο στα 24 χιλιάρικα ετήσιο εισόδημα για νοικοκυριό με δύο άτομα, που με μια απλή διαιρεσούλα βγαίνει 12.000 το χρόνο, που είναι 850 ευρώ 14 μισθοί. Ναι, μιλάμε για ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι δεν είναι στον κατώτατο μισθό. Είναι λίγο πάνω από τον κατώτατο μισθό. Και αυτή είναι η μεσαία τάξη τώρα. Μεσαία τάξη, οπότε έτσι πιάνεις το 85% και δίνεις πολύ λίγα σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς. Θα βοηθήσει κάπως. Δεν λέμε ότι θα βοηθήσει. Καλό είναι. Και το βγάζει και 650 εκατομμύρια, το οποίο είναι μεγάλο ποσό, μέχρι να σκεφτείς ότι προέρχεται από τα υπερκέρδη των δηληστηρίων που είναι 2 δις. Και λες ότι θα έχουν τα υπερκέρδη τους μέσα στην κρίση του κακού του Βλαδίμηρου του Πούτιν. Αλλά εγώ, κοιτάξτε, σας μοιράζω εδώ λεφτά. Το είπε κιόλας για τον. Που είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Για τον... Γιατί συνεχίζω τα ψέματα. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία να φορολογηθούν τα δηληστήρια για τα υπερκέρδη. Δεν είναι νομοθετική παρέμβαση, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και είναι πάρα πολύ απλό. Θα το είχαμε ακούσει. Θα πανηγύριζαν για το νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή. Ανάχωμα στην εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην τελευταία φράση. Έκλεισε την εισήγηση με την εξής ευχή: καλές γιορτές, υγεία, δύναμη, ψυχική υγεία, σωματική, λίγη ξεκούραση, να φορτίσουμε όλες τις μπαταρίες μας. Εγώ αυτό το θεωρώ λίγο κλισέ, δεν το λέω. Το λέω μόνο ειρωνικά με τις μπαταρίες. Για ένα δύσκολο αλλά και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο 2023. Όποιον και να ρωτήσετε για το 2023, παιδιά, αυτό θα σας πει ότι είναι ελπιδοφόρο. Κάτσε, περίμενε. Αυτό είναι στη δηλώση Μητσοτάκη, δεν το έχω δει. Ναι, είναι στο τέλος. Να φορτίσουμε όλες τις μπαταρίες μας και λίγη ξεκούραση. Γιατί πότε ξεφόρτισαν οι δικές σου? Αυτό τις φορτίζει συχνά. Ναι. Να πούμε. Τις φορτίζει συχνά τις μπαταρίες του, αλλά εμείς είμαστε με το μέρος του αυτό. Δεν είμαστε της ηθικής της εργασίας. Πρέπει οι άνθρωποι να φεύγουν. Καλά κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 3-4 φορές την εβδομάδα θα φύγει. Δηλαδή, έχει διεκδικήσει και καταφέρει για τον εαυτό του το τριήμερο εργασίας. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε Δευτέρα, Πέμπτη, τώρα πολύ δύσκολα. Εντάξει, δεν τον βρίσκεις. Οπότε, είναι γενικά λίγες οι ημέρες που δουλεύει. Δουλεύει πολύ συγκεντρωμένα σε αυτές τις. Σε αυτές τις ημέρες. Εντάξει, την τετραήμερη εργασία γενικά την υποστηρίζουμε. Αρκεί να είναι για όλο τον κόσμο και να μην είναι για. Αυτό λέω. Περνάνε καλά εδώ πέρα. Είναι καψιμή η φάση με εξαίρεση Λίνα Μενδώνη και. Πώς λέγεται, Κεραμέως? Ποιο είναι το μικρό της Κεραμέως? Νίκη. Νίκη, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, είναι και η φιλελεύθερη πολυτελεία. Αυτός είναι ο νέος στόχος. Γιατί είμαστε λαϊκή δεξιά με τον άλλον που χρωστάει το 1 εκατομμύριο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε πάντα δίπλα στους πολίτες. Έτσι είμαστε. Για το Food Pass είχαμε μια. Πάλι Sky θα παίξουμε. Γιατί το Sky κάνει αποκαλύψεις και δεν θα θέλαμε να μην δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον σταθμό για μια σημαντική αποκάλυψη που έκανε. Στείλαν έναν ρεπόρτερ σε ένα ακροπολείο και ρώτησαν τον επιχειρηματία εκεί πέρα για την άποψή του για το Food Pass. Αν μπορεί ο Βασίλης Ομίτικας να βάλει το βίντεο. Λοιπόν, πώς το βλέπεις αυτό το θέμα με το Food Pass που ξεκινάει έτσι από το Φλεβάρι μέχρι 6 μήνες. Θα περπατήσει? Σίγουρα θα περπατήσει, σίγουρα θα βοηθήσει. Γιατί από τον προηγούμενο Φλεβάρι όλες τις αυξήσεις έχουμε απορροφήσει οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Τώρα θα μας βοηθήσει αυτό ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε κι εμείς κάποιες αυξήσεις. Mm-hmm. Γιατί έρχονται κι άλλες. Δεν είναι μόνο αυτές που έχουν έρθει, έρχονται κι άλλες. Ακριβένουν κι άλλα τα προϊόντα. Γενικά να το πούμε αυτό, ότι το κακό της επιδοματικής πολιτικής είναι ότι θα έχει κάποιες παρενέργειες επειδή δεν ενισχύει το εισόδημα στην πραγματικότητα. Αυτός εδώ έχει χασάπικο, οπότε Θάνο, πώς θα πάει αυτό που λέμε? Καλά πήγε και αυτό. Mm-hmm. Αυτός έχει χασάπικο που σημαίνει ότι δεν έχει σούπερ μάρκετ. Είναι κάπως λογικό αυτό που λέω. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει καλάθι νοικοκυριού. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει τις προσφορές που μπορεί να κάνει ένα σούπερ μάρκετ για διάφορα θέματα. Η καλάθια ή Βασίλη, δεν ξέρω τι θα βάλουν ακριβώς τα καλάθια. Επομένως, δεν ξέρω τώρα αν έχει αυξήσει ή δεν έχει αυξήσει τις τιμές. Δεν περιμένω να πει και την αλήθεια. Αλλά είναι πολύ πιθανό οι επιχειρήσεις να αυξήσουν τις τιμές, όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοια προσφορά. Σου λέει πίσω θα τα πάρεις, μωρέ. Θα πληρώσεις τώρα, θα πάρεις πίσω μετά. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του Food Pass. Είναι άλλη μια πτυχή της κοροϊδίας που λέγεται κουπόνι φαγητού, με τον ίδιο τρόπο που στα σούπερ μάρκετ Απλώς κράτησαν τις τιμές ίδιες και βάλαν τα προϊόντα ετικέτας στο καλάθι του νοικοκυριού και θα επαναληφθεί αυτό και στο καλάθι του Άι Βασίλη και στο καλάθι της Απόκριας και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι το ζήτημα. Επίσης λέει κιόλας ότι η ακρίβεια θα μεγαλώσει. Να θυμίσω ότι το Food Pass θα εφαρμοστεί το Φεβρουάριο, οπότε είναι πιθανό να είναι ακόμα λιγότερη, ακόμα μικρότερη σταγόνα στον ωκεανό για αυτό που έχει συμβεί. Αυτά, το μέγεθος της κοροϊδίας μεγαλώνει με κάθε από όπου και να το πιάσεις. Να συνεχίσουμε λίγο με τα ευχάριστα νέα. Ρεύμα. Ναι. Έχουμε ρεύμα. Λοιπόν, και στο ρεύμα πάνε καλά τα πράγματα. Στις ανακοινώσεις διαβάζω των προμηθευτών ρεύματος για την αρχή του νέου έτους παρουσιάζονται αυξήσεις έως και 29% στα ηλεκτρολόγια της Ανάρια. Το σήμα έδωσε η ΔΕΗ που ανακοίνωσε τιμή κιλοβατόρας 0,48 έναντι 0,38 τον Δεκέμβριο. Λοιπόν, αυξάνεται η τιμή της κιλοβατόρας, έχουμε αυξήσει 29%. Mm. Αναμένονται ανακοίνωση της κυβέρνησης για το ύψος των επιδοτήσεων και έχουμε εδώ πέρα στο άρθρο τις ακριβείς τιμές, αλλά γενικά μια αυξησούλα στο ρεύμα όλοι πιστεύαμε ότι χρειαζόταν. Ναι. Δηλαδή, είχε καλομάθει ο κόσμος. Εντάξει, έβλεπες, διάβαζες το λογαριασμό και έβλεπες πόσα σου έχει χαρίσει το κράτος και λέγεις τι είναι το κράτος ρε παιδιά, τι το περάσατε εδώ πέρα. Δηλαδή θεωρείτε ότι το κράτος μπορεί να αρπάζει το τσουβάλι και να δίνει λεφτά στο Βαρδινογιάννη και στο Μυτιλινέο έτσι άντε με χωρίς όριο. Κάποια στιγμή πρέπει λιγάκι και το κράτος να ξεκουραστεί. Mm-hmm. Γιατί το κράτος και ο Μυτιλινέος θα έχουν λεφτά. Το ζήτημα είναι αν τι θα περάσει από σένα. Θα έχουν και υπερέσοδα. Που είναι το πολύ λογικό, το λογικό. Όταν σου κάνει υπερέσοδα πόλεμο Πούτιν. Ο Πούτιν. Υπερέσοδα παίρνει την Πούτιν. Ακρίβεια ο Πούτιν mm-hmm. και τι να κάνει κιόλας έχει υπερέσοδα. Πολύ λογικό είναι αυτό. Αυτό είναι δηλαδή. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το βλέπουν κάποιοι. Ναι. Όπα. Αλλά ευτυχώς έχουμε ελεύθερη αγορά, Κωνσταντίνε, που λειτουργεί. Δηλαδή τώρα αυτό που έχει γίνει είναι μια νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που είπε ότι θα ανακοινώνονται οι τιμές και άμα θες να αλλάξεις, μπορείς να αλλάξεις πάροχο. Και εσύ φαντάζεσαι τώρα μια αγορά όπου ο άλλος θα παίρνει τα ρίσκα του, θα λέει: έχω καλύτερες τιμές. Έλα με σκοπό με την πελατεία να αυξήσει το κέρδος του. Και... Ναι, και βλέπεις, παιδί μου. ΔΕΗ από... πάει 0,489 από 0,38. 0,10 ανέβηκε. Ελπέντισον 0,45 στο βασικό πρόγραμμα έναντι 0,35. 0,10 ανέβηκε. Προτέργεια 0,48 και η προτέργεια όσο η ΔΕΗ έναντι 36,8 το Δεκέμβριο. Και λέτε παιδιά, πολύ ωραία ελεύθερη αγορά. Κανένας δεν έχει σκεφτεί να κάνει μια διαφορετική επιχειρησιακή πολιτική με σκοπό να κερδίσει κόσμο, να αναλάβει ένα ρίσκο. Δεν δουλεύει μάλλον έτσι. Και όλοι εκεί αυξάνεται όλοι μαζί, οι τιμές μοιάζουν τόσο πολύ κλπ. Πώς έτυχε. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική πρόταση εδώ πέρα από το chat. Πρέπει να βγει και η αύξηση του μισθού του Στασί. Δεν υπάρχουν λεφτόδοντρα. Από πού θα τα πάρει. Το θεωρώ δίκαιο. Δεν ξέρω αν μας ακούνε στο Υπουργείο. Εμείς το εισηγούμαστε από εκεί και πέρα. Ό,τι νομίζετε. Δεν θέλουμε να ανακατευόμαστε τώρα. Απλώς αν το κάνετε, θα μας έχει στο πλευρό του ο άνθρωπος. Και θέλεις να μας έχει στο πλευρό σου. Με την επιρροή που έχουμε, καλό είναι να πούμε κι εμείς μια καλή κουβέντα για σένα, φίλε Στασί. Να θυμίσουμε ότι ο λόγος που δεν φαίνονται οι αυξήσεις της ΔΕΗ και είναι λίγο καλύτερη κατάσταση στο ρεύμα, αν και τώρα μπαίνουμε χειμώνα, δεν ξέρω τι θα δούμε. Είναι ότι τους τα σκάει το κράτος. Ναι, είναι ότι έχουμε αυτή τη μεταφορά δισεκατομμυρίων την οποία εμείς δεν βλέπουμε, αλλά είναι επιδότηση της εσχροκέρδειας. Οπότε είναι πολύ πιθανό, γιατί έχει ξαναγραφτεί η αύξηση, μπορεί να μην εμφανιστεί στα τιμολόγια τελικά, μπορεί να μην εμφανιστεί στον τελικό λογαριασμό. Μπορεί να είναι, γιατί ανακοινώνεται και η επιδότηση του κράτους βάσει αυτών των τιμών, μπορεί να είναι μεγαλύτερη επιδότηση για τον επόμενο μήνα από τα κρατικά ταμεία. Το δεν αναιρεί εδώ πέρα ότι μεγαλώνει η σχροκέρδεια, γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Ανακοινώνουν οι πάροχοι τις τιμές και έρχεται το κράτος και λέει: ωραία, θα δώσω τόσα. Μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Ναι. Όπως λέει γενικά το κράτος της επιχείρησης. Ναι. Δεν είναι. Και λέει: όχι, παιδιά, το κάνουμε γιατί είναι δημόσιο αγαθό. Ξαναπες το αργά-αργά. Πώς σου λέει ο παδός της επίπεδης γης ότι έχουμε οπαδούς around the globe και του λες ξαναπες το αργά, είναι και εδώ το ίδιο. Λέει, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το... Λέει, εμείς το επιδοτούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Να μην ο κόσμος δεν χρειάζεται το ρεύμα και λες, όπα, όπα, ξαναπες το αργά αυτό που είπες. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό. Επειδή ακριβώς δεν μπορεί να μείνει ο κόσμος χωρίς ρεύμα. Αλλά απλώς εμάς το πλήρες σκεπτικό ήταν αντί να τα σκάμε στο φίλο σου, αυτόν που διαφημίζεται σε μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ο Μυτιληναίος. Ναι. Αντί να τα σκάσει σε αυτόν, ναι. Να φροντίσουμε για να πείτε. Το αντιμετωπίσουμε. Όχι αυτόν, τον άλλον. τον Θεσσαλονίκη κούκλα μου, αγάπη μου. Ναι. Ναι. Αντί να το αντιμετωπίσουμε έτσι και μετά να πάμε να δίνουμε στο Μυτιληναίο για να κάνει και αυτό τη ζωούλα του. Ναι, ναι, ναι. Να το αντιμετωπίσουμε ως δημόσιο αγαθό, δηλαδή να παραμείνει στα χέρια του δημοσίου για να έχουμε χαμηλές τιμές. Αλλά πού αυτά κορόιδα είναι, πώς θα βγαίνει μετά. Ναι, δηλαδή είναι και λίγο λογικό ότι μπορείς αυτή την επιδότηση. Με αυτή την επιδότηση να στηρίξεις την δημόσια εταιρεία που είναι σε αυτό το κομμάτι του ελεύθερου ανταγωνισμού. Αλλά ξέρεις τι, θα μπορούσαμε τουλάχιστον να έχουμε και μια κρατική εταιρεία σε αυτό. Πολύ ωραίο δεν είναι αυτό. Θα είναι ο ιδιώτης που πιστεύει, αναλαμβάνει το επιχειρηματικό ρίσκο ότι μπορεί να το κάνει καλύτερα από το κράτος. Αυτό δεν μας λένε. Ωραία, να δούμε. Και θα είναι και το κράτος εκεί πέρα. Ήσουν λίγο αυθαίρετος όταν είπες ότι αναλαμβάνει επιχειρηματικό ρίσκο. Εκεί δεν σε παρακολούθησα. Μου φάνηκε λίγο προσθήκη εκ του πονηρού αυτό που αναλαμβάνει ρίσκο. Γενικά έτσι συμβαίνει. Χαζός είναι να αναλάβει ρίσκο ο άλλος. Το γενικά δεν ξέρω. Στην ιδιωτική οικονομία. Μήπως δεν συμβαίνει έτσι. Μήπως πρέπει και εσύ να ξανακούσεις πολύ αργά. Ναι, έτσι αυτοπεριγράφεται η ιδιωτική οικονομία. Έτσι θέλει να πιστεύουμε ότι συμβαίνει. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι απέναντι στα χαϊδεμένα της παιδιά έχουμε αυτό που λέμε σοσιαλισμό για τους λίγους, καπιταλισμό για τους πολλούς. Δηλαδή, στους υπόλοιπους θα τους πεις ότι παιδιά ποντάρατε και χάσατε, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά, έχει τις δυσκολίες του, αλλά σε αυτούς θα ισχύει αυτό. Ναι. Σε αυτούς θα πει, τι είναι, δύσκολη καιρή, ακρίβεια Πούτιν, μην ανησυχείς, έχουμε. Γιατί είναι αυτά τα διλήμματα, γιατί αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις, για κάποιες επιχειρήσεις. Γιατί είχαμε το κρεοπωλείο πριν, που έχει ο άνθρωπος να κάνει μια επιλογή, αυξάνονται τιμές. Και έχει να κάνει μια επιλογή που λέει, ωραία, ή θα αυξήσω τις τιμές ή θα έχω εγώ λιγότερο κέρδος. Που είναι μια επιχειρησιακή απόφαση. Μπορεί να αυξήσει τις τιμές και ο κόσμος να πάει στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να αυξήσει τις τιμές και ο κόσμος να αγοράζει λιγότερο και να βγεις χαμένος. Μπορεί να απορροφήσεις την αύξηση και να έχεις περισσότερη πελατεία γιατί θα έχεις καλύτερες τιμές. Αυτά γίνονται σε μια κανονική αγορά. Αλλά είναι κάτι το οποίο το αναλαμβάνει μόνο ο μεροκαματιάρης του κρεοπωλείου και όχι το σούπερ μάρκετ. Π.χ. Και όχι ο ολιγάρχης που κάνει τον αυτοκινητόδρομο, που έχει το κράτος που πει: μην αγχώνεσαι, θα περνάει ο κόσμος. Εγώ είμαι εδώ. Όπως και τώρα με το ρεύμα. Μην αγχώνεσαι, θα πληρώσουν τις αυξήσεις σου οι πολίτες. Εγώ θα σε επιδοτήσω. Μην αγχώνεσαι για τις ρυθμίσεις που θα κάνουν, γιατί οι τιμές για να βγάζεις υπερκέρδη είναι τόσο μεγάλες, που κάνει ουρά ο κόσμος στη ΔΕΗ για να κάνει ρυθμίσεις, που λογικά θα αυξηθεί γιατί έρχεται χειμώνας. Εγώ είμαι εδώ. Στην κατάλληλη στιγμή ήρθε εδώ 2 δισεκατομμύρια. Για να διασφαλίσει το κέρδο σου. Και εγώ θα λέω στην πλέμπα ότι κάνω θα λέω πόσα δισεκατομμύρια δίνω για να έχει τον κάθε μπάμπη Παπαδημητρίου, αυτό το λένε σοβαρά, να λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής στη χώρα. Κοιτάξτε πόσα δισεκατομμύρια έχει δώσει. Το είπαν νομίζω και στη Βουλή. 8,4 είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο που ισχύει. Δεν μου τα έδωσε εμένα όμως. Τα έδωσε στον κόσμο. Τα έδωσε στους ολιγάρχες λέγοντας ότι αυτά τα στερεί. Αφαιρούνται από αυτά που θα πλήρωνε ο κόσμος. Αλλά για κάτσε. Του το έδωσες. Κερδοσκοπεί, του λες μην ανησυχείς, θα τα βάλω εγώ, δεν θα τα βάλει ο κόσμος. Τα παίρνεις από το δημόσιο προϋπολογισμό. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτό είναι απάτη. Και για πόσο θα μπορείς να το κάνεις είναι ένα ερώτημα. Το έχουμε θέσει, το έχουμε ξαναθέσει κλπ. Πόσος χρόνος απομένει μέχρι να πεις, παιδιά, δεν υπάρχει λεφτόδεντρο, κάπου τι επιδότηση. Καπού το κουπονάκι. Είναι ένα ερώτημα. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα ταμεία του κράτους δεν είναι ανεξάντλητα, ανεβαίνουν και τα επιτόκια. Πόσο είναι, μέχρι τις εκλογές, μέχρι λίγους μήνες μετά τις εκλογές. Να κοροϊδέψεις τον κόσμο τόσο όσο και μετά να κατηγορείς την όποια επόμενη κυβέρνηση που δεν θα έχει λεφτά και θα πούν μετά αυτό το δικό τους παραλάβαμε καμένη γη και λοιπά. Όχι, μάνα, ναι, είναι ένα ζήτημα. Θάνο, να... Είστε live, λέει ο Άλεξ. Όλε, αυτό σημαίνει ότι ξεκίνησαν οι διακοπές μου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνεις αυτό. Και επίσης έχουμε, Κωνσταντίνε, θα ήθελα να τοποθετηθείς. Έχουμε τον Νίκο που λέει μια θεωρία συνωμοσίας ότι ο Βασίλης Μύτικας δεν υπάρχει, λέει. Για ήχο και βίντεο είναι υπεύθυνοι ο Κωνσταντίνος και ο Θάνος, αλλά δεν αντέχουν την κριτική. Και το παντάει Νικόλας, ο Μύτικας υπάρχει. Το σχόλιο «ο Μύτικας υπάρχει» το αναγνωρίζω και χάρηκα που εμφανίστηκε στις οθόνες σας. Όσο για το υπόλοιπο, θα πω μόνο ότι είναι αλήθεια ότι δεν ανεχόμαστε την κριτική. Αυτό το επιβεβαιώνω. Γενικά να μην κάνετε κριτική σε εμάς, να κάνετε όπου άλλο θέλετε. Mm-hmm. Σε εμάς μπορείτε παρόλα αυτά ελεύθερα να διατυπώνετε επένους και να βάζετε χρήματα. Αυτό είναι κάτι που όχι μόνο το επιτρέπουμε, αλλά το επικροτούμε κιόλας. Εντάξει, να το ξέρετε δηλαδή ότι μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Και εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας. Θάνο, να πούμε την τελευταία μας είδηση για τις δύο βουλεύτριες του Μέρα 25 πριν να κλείσουμε. Ναι. Αφού πούμε ότι μας γράφετε για την εισαγγελική πρόταση στην Ηλιούπολη, δεν το έχουμε δει. Καταλαβαίνετε, το βλέπουμε στα σχόλια μόνο ενώ τη εκπομπή. Εντάξει, οπότε θα ασχοληθούμε κανονικά αύριο. Θα ασχοληθούμε αύριο, κανονικά δεν, αύριο. Δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε έτσι βιαστικά. Λοιπόν, λέγαμε για εκλογές. Έχουν ξεκινήσει οι μεταγραφές των εκλογών. Και είχαμε και δύο βουλεύτριες που είχαν φύγει από το Μέρα 25. Έγιναν ανεξάρτητες να προσχωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μία μεταγραφή έγινε χθες το απόγευμα, η Αγγελική Αδαμοπούλου, και η Φωτεινή Μπακαδήμα το ανακοίνωσε σήμερα. Μάλιστα. Θες κάτι να σχολιάσεις, φίλε Θάνο Καμίλαλη? Υπάρχει μία χερακακία από το Μέρα 25 που λέει «Να ορίστε, εμείς τα λέγαμε και είχαν άλλες βλέψεις κλπ». Σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να είναι θέση αρχής ότι σε περίπτωση που διαφωνείς πρέπει να παραχωρείς και την έδρα, και αυτό ισχύει για οποιοδήποτε κόμμα στην ανεξαρτητοποίηση. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να συμβαίνει αυτό. Βέβαια, ένα αντεπιχείρημα εδώ είναι ότι άμα κάπως μπει ένας κανόνας να παραδίδεις την έδρα σου, θα υπάρχουν λιγότερες ανεξαρτητοποιήσεις και περισσότερα ναι σε όλα. Και σου λέει άλλη, βοήθησα το κόμμα να εκλεγεί. Έφερα εδώ πέρα τους ψήφους μου για να. Το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει. Εγώ το θεωρώ λίγο ένα ζήτημα ατομικής ηθικής, οπότε δεν ξέρω πόσο μπορώ να το σχολιάσω. Μία πολύ σύντομη κουβέντα που θα μπορούσα να πω είναι ότι αν το πάρουμε της μετρητής ως μια πολιτική κίνηση, τι λέμε τώρα, ότι είναι δύο βουλεύτριες οι οποίες μετά από 4 χρόνια αντιλήφθησαν ότι ήθελαν περισσότερα μνημόνια και γι' αυτό ήταν λάθος να είναι στο Μέρα 25 επειδή η χώρα χρειάζεται τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν τρέφω κανένα μίσος προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνώ πολιτικά, αλλά παρόλα αυτά μια χαρά άνθρωποι έχουν απόψεις με τις οποίες διαφωνώ. Απλώς λέω ότι στην προκειμένη περίπτωση συντάχθηκες με όλη αυτή την κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι οι διαφορές δεν είναι σε επίπεδο, ξέρω εγώ, δικαιωμάτων ή τέτοια, που είναι ένα κοινό πεδίο. Ο Βαρουφάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε με την υπαναχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στα ζητήματα της κεντρικής οικονομικής πολιτικής. Αυτό ήταν το σημείο της τομής, εκεί που χώρισαν οι δρόμοι. Οπότε αναδρομικά τι λες, ότι δεν το έχεις καταλάβει ότι καλώς το έκανε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ? Και τώρα σκέφτηκες ότι ναι, έτσι έπρεπε να έχει γίνει τελικά, αλλά μου πήρε 4. Δεν βγάζει κάποιο νόημα ως μια πολιτική κίνηση. Οπότε τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι ζητήματα ατομικής ηθικής. Πώς αντιλαμβάνεται κανείς το. Ναι, αλλά ο Κίρτσος μας λέτε, νομίζω γενικά πρέπει να ισχύει αυτό. Δεν έχει σημασία αν σε βολεύει αυτό που γίνεται, αν δεν σε βολεύει. Κάποιες φορές θα σε βολέψει γιατί ο άλλος θα συμφωνήσει ξαφνικά μαζί σου, όπως ο Κίρτσος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά λέω, καταλαβαίνω ότι ένα πιθανό αντεπιχείρημα σε τέτοια κατάσταση θα έχουμε λιγότερες ανεξαρτητοποιήσεις γιατί όλος θα πει, γιατί να χάσω τη θεσάρα μου. Οπότε ναι, είναι ατομική ηθική. Τώρα, εγώ θα ήθελα να πω ότι επειδή με την κυρία Αδαμοπούλου είχε τύχει να μιλήσουμε και στην εκπομπή τότε που έφαγε τη μήνυση από τους αστυνομικούς. Εγώ είχε τύχει να την δω και να μας κάνει δηλώσεις σε κινητοποίηση των καθαριστριών, των μεταναστριών που ήθελαν την επαναπρόσληψη. Δηλαδή, είχε ένα έργο. Και η Φωτεινή Μπακαδήμα ήταν και συνεργάτητα, είχε γράψει και στο Press, ήταν και χρόνια συνεργάτητα του Γιάννη Βαρουφάκη. Δηλαδή, έχουν δείξει ότι προσπαθούν, δεν είναι κάποιο. ένα οποιοδήποτε ζήτημα. Απλώς θα μπορούσαν σε αυτή την περίπτωση, που μένουν και λίγοι μήνες. Νομίζω θα ήταν καλύτερο ότι αποχωρώ, αφήνω την έδρα και θα κατέβω με το ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Αλλά αυτό νομίζω ότι έχουν κάνει καλά πράγματα όντας στην Βουλή, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις που έχει τύχει να τα παρακολουθήσω εγώ ή έχει σωστές απόψεις κλπ. Και για το ΜΕΡΑ, ότι είχε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα να αντιμετωπίσει, το γεγονός ότι τα κόμματα που μπαίνουν έτσι από το πουθενά πρώτη φορά στη Βουλή είναι πιθανό υπό διάφορες πιέσεις από τα μεγαλύτερα κόμματα σιγά σιγά να χάνουν βουλευτές. Το είχαμε δει, μόνο ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, με την Ένωση Κεντρώων, που στο τέλος νομίζω διαλύθηκε και η κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι ένα ζήτημα πάντα. Ναι, είχαν φύγει όλοι, είχαν ανεξαρτητοποιηθεί, πήγαινε άλλος από εδώ, πήγαινε άλλος από εκεί κλπ. Αυτό είναι νομίζω το ζήτημα που έχει προκύψει και έχουμε τις αποχωρήσεις των βουλευτών. Αυτή η αναλογία ισχύει όσο μπορείς να συγκρίνεις το Λεβέντη με το Βαρουφάκη. Ναι. Αλλά είναι η μοίρα των μικρότερων ακόμα και με τους ΑΝΕΛ. Ναι, ρε παιδί, μα θέλω να πω ότι εκεί θα έλεγες ότι ήταν όλο στον αέρα, γιατί ήταν μια κινούμενη γραφικότητα. Δεν υπήρχε καμία συγκολητική ισχύ. Ενώ εδώ θα έλεγες ότι τουλάχιστον αυτό το ελάχιστο στοιχειώδες που λέω είναι ότι υπήρχε αυτή η επιθυμία να παραμείνει κανείς πιστός σε αυτά τα οποία έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν την υπαναχώρησή του. Κάπως έτσι να το πούμε τώρα. Προφανώς θα υπάρχουν διάφορα άλλα να πει κανείς αν το συζητήσει πιο αναλυτικά, αλλά χονδρικά μπορείς να πεις ότι έχει σχέση με την κρίσιμη στιγμή κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε στρατόπεδο. Είδε το φως, είπε εντάξει, κάναμε λάθος, ας πούμε, ήταν μια ανώριμη πολιτική. Οπότε σε αυτά δεν... Ναι, απλώς είναι ένα θέμα. Είναι κάτι που συμβαίνει στα κόμματα, στα μικρότερα κόμματα που ξαφνικά εκτοξεύονται ενώ από το πουθενά ή από το 0, ή από το 1% και μπαίνουν πρώτη φορά στη Βουλή. Το ερώτημα είναι πώς, τι έχεις κάνει για να το λύσεις για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση που έρχεται και να μην έχεις σε περίπτωση που εκλεγείς την ίδια κατάσταση, γιατί είναι λογικό άλλος να αναρωτιέται. Τι που ψηφίζω τον τάδε βουλευτή. Θα ανεξαρτητοποιηθεί, θα μου φύγει, θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εντάξει, εδώ. Τους ψηφίζεις και μετά σου φέρνουν μνημόνια. Ναι, είναι θέμα τέτοιο. Λοιπόν, εμένα η άποψή μου είναι, ρε παιδί μου, ότι αυτό προφανώς ενισχύει την καχυποψία, ότι για ποιον λόγο έφυγες, τι είναι αυτό που σε έκανε εκεί πέρα να μην αντέχεις, ας πούμε. Και εντάξει, όταν βλέπεις μια τέτοια κίνηση, κάπως εντείνεται η καχυποψία απέναντι στο «Α, δεν μ' άρεσε, δεν ήταν, υπήρχε, ξέρω εγώ, αυταρχισμός». Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πιστεύω ότι ήταν η ωραιότερη εκπομπή που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Μέχρι την επόμενη, τα έχει πει ο Γκάλης αυτή. Μέχρι την επόμενη. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι να έχετε. Το απόγευμα έχουμε κοινωνία ώρα πρες με την Νεκταρία Ψαράκη και την Ογόκρη Εμπάρδη. Και αύριο στις 2 η ώρα ακριβώς. Πάλι εδώ, πάλι μαζί. Καλό μεσημέρι.